ان کو عذاب نہیں کرے گا، ان کو عذاب علیم ہوگا. یہ لوگ ہندو پوری کیسے گئی بات کو اتنی سمجھ نہیں آتی. اعتراض مفت وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے احکام پر ایمان لائے. دراصل وہی جھوٹے ہیں جو ہم ہر روز کو مستری مستری کرتے ہیں، یہ مستری مستری ہیں. من کا مطلب یہ عالم باجی مان ہی لامن کو ہے کل کو میں نہیں ہوا ولکن من ذرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے والوں اللہ ولا ولا ابراہیم ذلك من مستقبل حیات الدنیا الاخرہ ان اللہ لا یذ قبر کافرین اولئک الذين تولوا ولا في سمعهم والصالحين اولئک هم الغافلون لا جرم انهم الاخرة الخاسرون. اچھا ہم فرماتے ہیں آیت نمبر 106 سے لے کر کے آگے، تو یہ مان لاتے ہیں اور کہیں آ دے دیں گے، وہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد پھر قابل ہو جاتے ہیں، ان کا کیا حاصل ہوگا؟ من کا من باللہ من بعد ایمان ہی صالح غضب من اللہ، من کا من من بعد ایمان ہی صالح غضب من اللہ غضب اللہ بن عظیم. سمجھائی؟ جو ایمان نہ چکنے کے بعد پھر ان کے ساتھ کفر کرتا ہے یہ سب سے بڑا منتری ہے، یہ سب سے بڑا منتری ہے. ان کے اوپر غضب اللہ کا ہے، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. ہاں ایمان لانے کے بعد کفر کرنا اس شخص کا مستثنا ہے، ایمان لانے کے بعد جتنے کے بعد کفر کرنا اس شخص کا مستثنا ہے جو خوشی سے کفر نہیں کہتا، کفر کرتا دیتا ہے جس کو مجبور کیا جائے، اور دل اس کا ایمان کا سکتا مضبوط ہے جو دلوں مجبور نہیں کرنا تو ہر کرتا دے وہ مجھے سارا لکھے گا وہ تو اصل مجبوری ہے لیکن جو کچھ کھول کر کے بند کرے جن کو ان کو صحیح سمجھ کر کرے جب ان کو بلاتا ہے جو مجبوری طور پر وہ بھی رک سے گزارے دیا اجازت ہے اپنی جان کو بہنے کے لیے قدر کو کرنا مل جائے مل سکتا ہے ایمان کے تو کبھی قدر مل ہو تو اس کو اجازت ہے ہے. لیکن عظیمت کیا ہے کل اب تک اللہ سے قبر بھی نہ کہے جان جاتی ہے تو جائے مگر توحید زبان سے ختم ہوگی ان شاء اللہ نظر سے ختم ہوگی توحید پکا مضبوط ملا زبانی اور جانی جنانی ہر گیا تو شہید ہو گیا وہ بہت بڑا آگے عظیم ہوگا اس کو یہ تو نہیں بات یہ بخش ہے اور عظیمت پر عمل کرنے سے زیادہ ثواب ہے اس وقت پر عمل کرنے سے جواب ہے یہ بولوں گا لانے کا یہ غضب اور عذاب یہ کیوں ہے اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو یہ سمجھا مان اللہ لا یاد تو میں کام نہیں یہ وجہ بھی ہے کہ اللہ ایسوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا جو کفر کے عادی بن گئے ہوں اور ان کو وہ ہے جب بھائی ان کے بننا کیوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں پائے جن کے کانوں پائے جن کی آنکھیں پائے اللہ نے وہ جب بھائی رکھ دیا ہے گولا چندر گاہ بھی یہ یا دل کو کھا دو وہ تو دنیا میں حال ہونے لگا اور اس میں سب رہی ان میں آ رہے دونوں حاضر ہوں آخرت میں بھی وہ بھاگ میں رہیں گے. میں نے کتنا سمجھایا ہے جی اب ایک کیا دوسرا دفعہ اب پھر ایک اور بات سنو اب دوسرے دفعہ باتیں ان نگر میں تجربے میں حاضر ہوں ہندا جمع ہوتی ہوں میں جا حاضر خبر ہوں ان نگر میں تجربہ جا رہا ہوں یہ اب ان لوگوں کا بڑا معلوم مزیدار ہے جنہوں نے ستایا جانے کے بعد اپنا بدن چھوڑا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد نہیں کیا دشمنوں کے مقابلے میں دس جان ثابت کر رہا ہے عید بھی نہیں تھی دن لگ بتن کا جانا قبول ہو جائے گا جی کوئی رات ان سب امتحانات کے بعد میں آپ پر جب کوئی نہایت مہربان ہے بہت کر مہربانی اس دن ہوگی بہت کر مہربانی اس دن ہوگی جہاں بتا کہ کلو نسل پجاد رہنے سے آپ کے دن ہر شخص اپنی حمایت میں سوال جلاس کرتا ہوا آئے گا اور اگر دن لگے تو ہم لاگ لیں گے ہر شخص کو کتنے کا بدل دیا جائے گا اور وہ کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا ہٹکر ہی نہیں کی جائے گی اب انہوں نے کہا تھا آسان ملا اللہ کا آزاد آنا کیا آیا اب ان ملک نے تمہیں آزاد آیا سمجھ رہا اس ادلیا تبدیل کو سن کر کے بھی شروع چھوڑ کے تو ہی نہیں مانتے آزاد سے نہیں مان سکو گے آیا جایا آزاد ایک وقت میں آیا ہے اللہ بیان کرتا ہے حال بہت عجیب و غریب حال ایک وقت کا وقت بھی بہت پریشان والی کرتی ہے وہ وقت کون سی ہے تمام ملنے کے لیے کسان کر سکتا ہے میں کر سکتا مثلا کر جاتا ایک وقت کا حال دیتا کہ پہلے تو پہلے آنے کا مت نہیں لگا تمام لوگوں کے لیے بڑے امن اطمینان کے لیے تھے ایسا عالم کو آگے میں نے اسی نے بتایا ہاتھ سے ہاتھ کر کے بعد ہلاکت وہ بھی چاہتی تھی جو بے حد بھی وہاں گئے گئے سب چلے وہاں وہ جو چیز دنیا جہان میں ہے وہ وہاں کر دنیا جہان میں نیچے میں کوئی چیز ہے وہ وہاں نکل جائے جنگل میں ہے وہ وہاں نہیں جائے اگر ایسے ہم دور میں کہیں ہے وہ وہاں نہیں جائے یہاں ہر ایک چیز کے بالکل سن ہے ہر دن جو پڑھتا ہے پیدا ہوا ہے وہاں پہ جائے گا وہ بھی ہمیں تازہ دودھ آپ کھا سکتے ہیں اور کھاتے ہیں آپ وہ دے دیتا ہے جو بڑا ہوتا ہے جانا وہ بھی حکومت کرتی ہے ہر آدمی دکان کا سر یاد رہتی ہے وہاں لوگ ہے تو تمام کا وہ بنا کر دیتے ہیں حکومت میں نہیں جاتا جا سکتے ہیں ہم ہی جائیں گے تو ہر ایک آئے گا سب سیوا نہیں کیا اور وہ لوگ جو ہیں جو لوگ ہیں وہ حکومت میں جانے کر سکتے ہیں بینک میں ان کے جانے کا بھی رہتا ہے تو اگر پہنچ رہے تو ان کو کچھ کتنا نہیں دینا پڑے گا جن کو سارے کے سارے ان کو پیک کر کے نہیں کسی وقت ہوا کہ آج ہم بازار میں ملتا ہے ہم اس میں ویسے تھے چلو جی پہنچ گیا پاکستان میں پہنچ گیا ہندوستان میں پہنچ گیا ہم نے جہاں جہاں پہلے تین بار پہلے ہم پہلے ہم ہر ویسے پہلے پہنچ گیا تین دن پہلے پہنچے یہاں الفاظ ہوتی ہے الفاظ کبھی ہوتا ہے تو وہ کریں ہم کتنی کما رہے ہیں ہاں یہاں کسی وہاں کر جاتی وہاں کسی جاتا ہے وہ اپنی عالم کمانا ہے تو ان کو بتا پھر اس وقت والے میں بتا کے لیے تو کسی نہ کبھی بتا کے لیے بچی جب میں کبھی سزا دن بتا کے گیا ان کی ماں کبھی قرآن سنا کے لیے بچی اس کی ماں کبھی شیطان بڑے دن سے بھی ان کو بتا گیا کبھی کچھ بات بتا کے دان میں بخار بتا گیا کبھی کوئی بات بتا دیا کبھی حضور کو بتا دیا کبھی قرآن کو بتا دیا تو سردیا بتا چاہیے تو آدھار کرنا ہوگا سر جی تمہارے ہم کو سناؤ تو میں ہم کے بلا ہے جو وہ کیا سکتے تھے ان کو خود اور خوف کے بعد کا بڑا چلایا یہاں کا تو کتنا ہی جہاں ہے وہ بتا پتا کر پانی میں چاہے ان کے بڑا بڑی سرکار کی چل رہا ہے ان کا شیروا بنا کے بعد یہ سرکار چالو ہو جائے گی وہ ہندو اگر دین جو ہے نا وہ یہاں سے چلے گئے چار دیا گیا ہم گئے کہ یہ آ جائے کوئی سرکاری کا ہم سفید بنانا ہٹا دیا ہم مدینہ کہا کہ کسی طرح کا ہوں ان کی یہ حالت ہو جائے گی اللہ آزاد کا میں نے کہتا ہوں ہم نے سننے میں ہم ہمارے جنگل کی رہنے کے بعد کتنی بڑی محنت بنا کے آئی تھی وہ سننے میں بہت بڑی شان والا رسول بہت بڑی حضرت والا رسول تو نہیں پاتے مجھے نہیں دیتا کسی کو گھر کا بندہ وہ جانا ہم بھی دیا تھا وہ جو کتنے سوچے کہ ہمارا بات کر دیا ہمارا بھائی میرا بھائی جلدی دیا تھا یہ ہمیں جا کر کے امریکی میں لگا ہوا ہے امریکی میں بات نہیں کرتا ہے وہ اس کی ماں کی نہیں ملتا کرتی رہی ہے اس کی بہت نہیں ملتا کرتی رہی ہے وہ کہتی ہمارے پاس دو بھائی ہیں دونوں ملک میں بات کرتے ہیں دیکھا کہ نہیں کہ یہاں کے پاکستان والا جو ہے پہلے وہ کہتا ہے کہ تم یہاں جاؤ ہم تمہیں یہاں دے کر ہم آواز دیں گے اور جہاں جانا یہاں سے ہم کو نہیں لگا پایا یہاں کی ضرورت زیادہ مگر وہی ایسے ان کے دماغ ہمیں اثرات ہوئے یہاں ان کے گھر پر پیار کر رہے ہیں کئی پیار کیونکہ ہم کو لگے اپنی طرح سے بڑے مسلمان بنتے ہیں کسی لیے مسلمانوں نے بہت بڑے احترام کرتے ہیں مرم تو بھرا سارا کشمیر 28 لاکھ ہے میرے خود کرتا ہوں سارا پیار کرتا ہوں یہ ہمارے ان کو بڑا ہے میرا مطلب ہے بھی رسول جی نے بھی بہت پریشان والا مگر انہوں نے اس کی تقریر کی اس پر ان کو عذاب نے ہاتھ گھیرا ان کا حال یہ تھا وہ ہم ظالمون وہ ظلم کرنے والے تھے یاد آؤں تو پھر کے ایک قاضی سے بعد آ جاؤ جب تم کو صرف قاضی انجام معلوم ہو گیا مجھے کبھی کہتے تو صرف ایک قاضی غلط ہے صرف امن چھوڑ دو پر اللہ کی دین ہی نہیں تھے اللہ کی دین ہی نہیں تھے ان کا کچھ ہو قدر کرو پتلی ہونا رہے تھے تم اللہ حلال کو جب آیا حلال کے لیے بھی حلال سے نکل کے کھایا میں تم لوگ کو جائے ہوں تم نے جائے قابل دوں اللہ دیکھا ہوں کسی کو بجا لائے اگر تم کسی کے قابل بجا دے اس نے فائدہ بڑھیا مزید حامی تو حرام کوئی نہیں کی ہے اللہ نے تو حرام کیا ہے مل رہا ہے اللہ نے وہ چیزیں نہیں حرام کی اللہ نے تو حرام کیے یہ چیزیں مل رہا ہے کہ میں نے بھی لگا ہے میں نے حرام کیے اور یہ بات الگ ہے یہ سب دنوں کے لیے مجبور ہوتا ہے بچے مزے میں چکتا رہے اور ہر چیز لاگت نہ کرے اور کھا لے تو ایسی چیزوں کو کھانے کی اجازت ہے کہ اللہ کا فکر نہیں ہے سنی کے متعلق ہو جائے خوب بھوک ہے اور اس سلمان پر قسم کی کر کے سمے میں جانا پڑتا ہے دونوں بچے کا جب ہاں تک مجھے رہا تھا کہ میں تک میں کبھی ہایا ہلا نہیں ہایا ہم نے نکل کر لیا ہے کبھی تم نے نہیں ہوتے نہیں ہوگا کبھی بڑا لکھ رہے ہوں ہم تو آئیں کبھی لگے ہم اللہ کو اپنی دور میں جھوٹ انتظار کرنے کے لیے ان چیزوں کو جنہیں تمہاری بنانے جھوٹ بنانے کرتی ہے یہ نہ کہا کرے اپنی طور سے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تمہیں ہزار حرام کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جس کو بتانے ہزار کا اس کو حرام سمجھو مندر کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی جس اللہ نے حرام کہا اس کو حرام سمجھو مندر کے حرام کرنے سے حرام ہوتی ہاں ان گلوں میں تمہیں ہر اللہ کرنے کو دے لو اللہ کا جھوٹ کیا کرتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے جو دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں وہ نہایت ہی قریب ہے ہم کہتے ہیں ان کے لیے آزاد حرام ہوگا سب ہوتا ہے جو ہندوؤں کا جو چیزیں حرام کی وہ کہتے ہیں وہ آنند رہا جو ہے بننا ہمارا کہیں کرنا بنا ہمارے راجیہ میں کہیں گے مدد لوگ ہاں ہم جب تک ہندوؤں پر ہم نے وہ بہتری چیزیں حرام کی تھی تو ہم نہیں تھی ہم نے کی تھی تو ہم نے کیوں کی ہم نے کوئی کا ظلم کیا ہم نے ظلم نہیں کیا تو ہم نے اپنے کرتے کیسے کیے تھے جن کو جانے حرام کر وہ کون سی حرام کی تھی وہاں کہ میں ہمیں کم کر لو اس میں تو ہم یہاں سے ہم کو کہہ دیے وہاں کی حرام کر دے دیے تو میں نے حرام کی تھی ان کے ظلم تین ابراہیم کی مخالفت کیا ہے ہاں میں تم کہہ رہے ہیں کہ تم کو اپنے آپ کو سب بھول کیا ہوں تم نے مرتبہ کرنے میں ہمیں اس لیے بھی ہے تمہیں تو اپنے اندر آ جائے گا بہت مرتبہ کرنے کا لگا ہو رہی ہے اے نبی تیرا حق ان لوگوں کے لیے جو ہمیں یہاں جانے تین ابلا کام کر چکے ہیں پتہ نہیں تھا وہ کام کر چکے ہیں سن میں کہا بھی اللہ اٹھا لیتا ہوں پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی وہاں سے اپنی اجرا کر لی تم لگا مدم ہوا جانا لگا بول رہا ہے میرے سے کہا کہ توبہ کرنے کے بعد بہت بڑا دسنے والا نٹ رہے گا اے کامل مان دو جو شی کے کاجو اور پھر میری دونوں کرتے ہو پھر بھی آدمی کو ہمیں بھی ہمیں بھی ہمیں بھی کہتے بھگتے ہو تو میرا ہند تم سے نکلتا بلکہ ان لوگ رہوں گا کہنا مت ہے کہیں کر لوں گا ہوں گا یہ بڑی نکلی ہے دادا تو ہند کی بڑی نکلی ان لوگ رہوں گا کہنا مت ہے کہیں کر لوں گا ہنو گا جب راہ تو تھا ایک امت پوری امت کی کیا مانی مالی امت ہے بھلائی کی تعلیم دینے والے یہاں کا نہ کر امت کا دوسرا آدمی کے ساتھ پیش رہا، دوسرا آدمی کے ساتھ پیش رہا، آگے آگے کرنے والا پیش رہوں گا، آگے آگے جانے والا، اور پیش رہو کسی کی جانے والا، پیش رہو آگے آگے جانے والا، پیر ہو کسی کی جانے والا. وہ پیش نہ تھا، وہ تباہ تھا، ہاں ڈالنے والا تھا، کائل کر لیا اللہ کو حکم بتا رہا تھا. حمیدہ سب کر کے ہو کر ایک خدا کا ہو گیا تھا، اس نے سب کو چھوڑ چھوڑ دیا، ایک اللہ کا ہو گیا. مسلم کو شرک کر کے پھر تم اپنے آپ کو حمید کہتے ہو، من نے تم نے مشری کی من تو وہ ہے تو وہ نہیں بہت سنا شرک ایک گادی نہ کرتا تھا نہ شرک میں بھی کرتا تھا تمہاری ٹائم جو تم کرتے ہو وہ کہا جاتا. بلکہ سانچ ورجن ہوئے وہ تو اللہ کی نیم کرتا شکر گزار تھا، اللہ کی نیم کرتا شکر گزار تھا، اللہ کی نیم سجیا کر کے بتا کر شکر ہے الحمد للہ تو ہم کو سجائی ہے بابل دنیا کو جو حامل اللہ. اس کا انجام اور نتیجہ پتا ہے کیا نکلا؟ انتباہ ہو اللہ نے اس کو منتخب فرما دیا، وہ ہزار ہزار تھا تم کری اللہ نے خوشی دی رہا تھا ثابت قدم رکھا بولا تو وہاں کہنا کہ دنیا ہزار دنیا میں ہمارے قرآن کے ہر طرح کی خوبیاں عطا کی، ایسی عزت کی، اولاد کی، حکومت کی، حکومت کی، ہر قسم کی. سب سیدھا ہم لوگ رہا میرے قرآن میں چاہیے ہوں اور حق میں بھی ضرور بھی ہمارے مقربین میں سے ہوں گے اعلیٰ مرتبے کے لوگ صالحین. اپنی دوائیں بھی آگے نقلی بھی ہم لوگ ہے نا، اب ان اتنی نقلی دوائیں کسی کے بعد اب ہے نا ادائش کا ایک ابھی سزا سر ہم نے آپ کی طرف بھی دل گئی کی ہے کہ آپ بھی کبھی نہیں کر رہا ہوں ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلے جو بالکل یکسو ایک خدا کا ہو سکتا تھا، وہ ماکہ نہ میں اسی چیز وہ نہ وہ نہ سرکے پتا بھی کرتا تھا نہ سرکے سے بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے، اصل ملت ابراہیم پر حضرت محمد رسول اللہ ہیں، بات تو یہی کہتے ہم ہیں ابراہیم ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کیسی ہوئی، میرے منہ بنا کا ہوتا ہے میں ابراہیمی ہوں، کہاں کی ابراہیمی ہے سبق کی ہم کچھ نہیں کرتا ہے تو ابراہیم بنا بیٹھا ہے. ہاں تو حرام کو حرام کرنے لگ جائے ابراہیم بنا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دیتا بغیر مجھے کہہ رہا ہے خدا نے ساتویں دن اپنے سارے کام سے جو کرتا تھا فراغت پائی اور خدا نے ساتویں دن مبارک کیا اور اسے مقدس ٹھہرایا اور اس میں کوئی کام جائے گی اور تو کہتا ہے کہ ہم کو تم کام کرنا چاہیے، اللہ جواب دیتا ہے جبکہ سبق کی بجائے دن اتنی تعظیم کرتا ہے. اس کا جواب یہ ہے سبق کی تعظیم کا حکم تو صرف انہیں پر کیا گیا تھا اور جنہوں نے اس میں احترام کیا ہے انہوں نے کہا چل تم سبق کرتے کرو سبق کی صحیح تمہارے لیے. ہاں یہ طریقہ تو ابراہیم نے تھا، ہاں ابراہیم کو بولتا ہے بنانے کی بات ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے تو تم نے اسی کا اختیار کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ سبق کی بات نہیں ہے. سبق میں رب کا کہنا ہے میں نے کہا کہ نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قیامت کے دن ان کے درمیان میں اس چیز کا فائدہ کرے گا ہو جس میں یہ اختیار کرتے تھے آپ بتایا جائیں یار آپ اپنا کام کیے گا اور طریقہ تعلیم تو تمہیں بتا دیتے ہیں طریقہ تعلیم اور تبلیغ تو بول رہا کبھی روز بھی کبھی حکمت اور میں ہوئی اپنے حسن میں بہت ہی رہوں ملتی اللہ حسن جا رسول اللہ آپ اپنے گھر کی اسی رات کا میری ملتی میرا ہندو کی طرف دولت دیتے رہو محکم درائے کے ساتھ ایک حکمت محکم درائے محکم درائے کون سے ہوں گے یہ قرآن نے بتایا محکم درائے میں نے قرآن لیا وہی میرے ادھر یہ حسن تم نے نصیحت کے کہا کہ مجھے رنگ لیتی ہے ہم تم ان سے ایسے طریقے سے بات کرو جو عمدہ ہو عمدہ بات کیسے جن دلائل نکلی یا اکلی یا رہی یا جتنے ادھر پہنچاتے رہے فکر نہ کرو ان عالم عموماً بول رہا ہوں عالم عموماً کریے باقی تو رب اسے خود جانتا ہے جو پورا اسے گھبرا ہوا اور وہ اللہ کو لینے سے بھی خود جانتا ہے اور اگر کچھ کی طرف سے تمہیں تکلیف ہو تم نہ پہنچے تو نہ کم کو سہایتا نہیں دے رہا ہوں تم کو ذرا ہم سبر کر رہا تھا انہیں کیا بن رہی ہوں اگر سرکار کی وہاں پر تم ان سے بدلا لو تو جس طرح تمہیں تکلیف دی گئی ہے اسی قدر تم نے تکلیف ہے سکتے ہیں کچھ نہیں گزار سکتے کیا جانا یہ بھی رخصت ہے یہ بھی رخصت ہے میں ان سے مانتے ہوں یہ رکھا ہے اور اگر تم صبر کرو لوگوں کی جانخانی پر تو بہر حال یہ رکھا ہے اس کا دن مہارا صبر کرنے والے تو حق میں صبر بہت بہتر کی ہے وہ مانتے ہیں کہ میں نے اس طرح کی بات ہے میرے کو کوئی رخ ہے ہم بولی بس میں یہ نہیں کر دوں آپ بھی تم خال نہیں کی گاؤں کا صبر کرو ہمارا صبروں کا اللہ بھی رہا اور آپ بھی صبر کیسے کر سکتے ہو بغیر کسی کے فلاون بھی کرے اللہ بلّہ ایک دو سو چلا ہے ہمارا صبروں کا اللہ بھی رہا آپ بھی صبر کیسے کر سکتے ہو بغیر کسی فلاون بھی کرے میں نہ حسن ہمیں ہوں ان مخالفین کا حال پر ہم نہ کرو افسوس نہ کرو ہمارا تو کچھ لوگوں ملنا ہے ہم کو جو لوگ تمہاری مخالفت کی مطلب کبھی تبدیل کر رہے ہیں تو اس کو دور کرنا ہو اللہ خود مثبت نکال دے نکالنا چلا ہم سورت کا ان اللہ ہمیں لگی نت ہو لگی رہے مسلم کیونکہ جو لوگ صرف سے بلتی رہتی ہے اللہ ان کو سر دیا اللہ دونوں کو مثبت نکال دے جو لوگ صرف سے بلتی رہتے ہیں اللہ ان کا سر دیا ہے اور وہ لوگ جو ہم مفت ہوں خود شریف کے ساتھ پیش جانے والے ہیں جن کو خود ہے اللہ ان کا ساتھ دیا ہے شریف کے بچے تو ہی اس کے اوپر کام ہو جائے اللہ ان کا ساتھ دیا اللہ رہا ہے اگر ایک مسلم بار ہمیں پڑھے تو میرے کو بدل ہوئے مگر اتنا ہوتا ہے اور وہ ملتے تو مجھے ہلاک دکھائے یہ بھی اپنی میرا مدران کے پہلے یہ مطلب ہے نا کا تعلق ہوگا. اس لیے یہ سب تفریح کو بتایا جا رہا ہے. بلائیں گے مٹی پہ آ کے لائیں گے چھپڑ میں آئیں گے. بس یہ دور جو ہے نا وہ اسی طرح مشتمل ہے. بلائیں اور پڑھائی تو کچھ بہت بات کرنا ہے. کیا تھا رام جو ہمیں مل لیا بندے پہلے جانے کا مقصد کیا تھا کہ میری وہی دن آ جاتا ہم اس کو اپنی قدرت کی بھی آیا کچھ پوجا دیا تھا ہر شہر کھانے ہر شہر کھانے جو کہ سب کو دکھا دیا ہم اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ان کو دکھا اور ان قدر افراد وجود معلوم ہو جائے بڑا افراد وجود ورنہ حقیقت یہ ہے ان نبی ہو سکے اور مسیح اللہ آپ ہی ہے سب کچھ ہونے والا سب کچھ دیکھنے والا اللہ آپ ہے یہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں کچھ اپنے اسرار کچھ ان میں سے نہیں کرنا چاہیے یہاں ایسا کہتے ہیں جب ہے ان کو پورے مسلم جہاں یہ ضرور کچھ ہونا چاہیے ضرور صحیح تصویر سارا قرآن مکہ حضرت جی ان لوگوں کو کسی کو کتنی چل رہا ہے وہاں جو کام رہا ہے کھلا یہاں آ کے ایسے پکڑ لیتے ہیں یہاں بھی بڑا سر بھائی کسی نے لکھا ہے ہاں بہت سکتے ہیں یہ بلان میں ہر بار کہیں بھائی سارا قرآن کو بلا اور کچھ ایسے کر دیتے ہیں ہر میں پرشاد رہا ہم لوگوں نے دیکھ لیں گے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ آئیں گے اس پرکار سے تین ہفتے بات آئے گی سارے قرآن میں حکومت میں جہاں جاتا ہے پلا مرا دیتا ہے بہت سارے لوگ جہاں کی مرا دیتا اس قرآن کی ہے تو قرآن کی ایسے سے بھال بچ گئی قرآن کو ایسا ہی مطلب ہے تو ہم نے سوال کیا اور ہم ہر جگہ میں ہم اخلاق کر رہے تھے ہم یاد ملا ان بھائی حکومت سے ایک آدمی ملا میری جگہ کیا ہم قرآن ادھر سمجھا میں نے اس مہینے کو لے جانے کا مقصد یہ تھا ہم اس کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائے اور ان کو بڑا اثرارے کے لیے دکھائیں نہیں جائے گا نہیں تو میرے آپ کو میں مطلب سارے پلان ملے گا پورا لگا لے گا اپنے اندر کا ایک ایسا کچھ کرایا ہے یہ تھا کسی کو پتا نہیں تھا اگر پتا نہیں ٹھیک ہے میں بھی مجھے بات نہیں اگر پتا نہیں ہے تحریر نہیں لگتی طرح کرتا ہے تحریر نہیں لگتی طرح کرتے اسی بیان کرتے ہوئے بیان کرنے کا ہے اگر بھی نہیں لگتا ہے کتاب بھی نہیں کام کرتا ہے کئی کتابیں ابھی چکی ہیں کئی کتابیں ہمیں چکی ہوئی ہیں اس پر کئی اور کام کی لگا ہوئی ہے ایک کتاب ہے کئی شاید ہے جو بہت مدد بھاگی اور جب ہمیں شادی کا لکھا ہوا اس کے کچھ نام لگا لیا شادی ہوگی شادی ہوگی نام لگا لیا کتابیں کئی بندے پالیسی کے اعتماد کو ہم نے کئی بندے بنا دیا اور جو کہا کہ ہمیشہ بھی نہیں بدلنا ہے ان بھی اپنے ہی ہمیشہ بھی بولتے ہیں ہمارے اگر کوئی ہمیشہ نہیں جائے گا تو بھائی کب تک آگے شروع کر لیں گے وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو سنوں کے ساتھ ہوتی ہیں تاکہ ہمیشہ نہیں بتا ہے آپ کو بتا نہیں دے گا وہ کہا ہے تو وہ نہیں تو کئی ہے جو بھی کہا ہوگا مگر ہم سب کہیں کہ جو ہمارے جو امام مالک کے استاد ہیں شاید رہے ہیں یہ بچے بن گئے وہ کتاب ہے کچھ بہت ہم اب جو رہا جا رہا ہے مدد کیا انہوں نے بھی ایک پشو ہم مدد کیا یہ چلتا ہے کہ پشو ہم نے بھی دیکھا ہم یاد ماننا پڑا پشو ہم نے بھی دیکھا وہ پشو ہم نے نہیں وہ پشو ہم نے انہیں بھی یاد نہیں رہا اس مدد کا ہے اور کافی مطلب کا بھی ایک ایسا جو سن ایک ایسا جو سکھا ہے احمد نمبر کی پینتالیس آدمی لے کر پھر احمد نمبر کی طرح اپنا شکر ہمارا اگر کافی نے زور نہیں دیا ان کا بڑا میں کہہ رہی ہوں الکانی ہمارے ہندو نگر کے جو لوگ ہیں ان کی زبان نہ ہوتے تو الکانی کا یہ ہمارے دل کر کیا مقدر ہے، بولے ہر شکر گزار بن جاؤ. شکر گزار بن جائے، شکر گزاری کا بڑا فرض عظم کا ہے، شکر گزاری کا فرض عظم عقیدہ صحیح. دیکھو شکر گزاری کا فرض عظم عقیدہ صحیح. موحدینا شاطرینا یا ربی خلالا، موحدینا شاطرینا کیوں؟ ان لوگوں کا آپ نے شکر گزار نوح علیہ السلام کا ہمت تھے نا، وہ بھی موحد تھے اور بڑے شکر گزار بننے کے بلا کے تمہیں کیا یاد ہے، تمہارا بات تو کچھ اور چیز ہے، تمہارا کچھ اور چیز ہے، یہ بڑا لگ بات باپ کا ہمت ہم شام جا کے مسلمان تھے، جب کی دستی میں آ گئے نان کھا سکتا بار غلط ہو گیا ان شکر پھر نہ شکری کا انجام بھی بہت برا ہے، کرو شکری خدا کا اور حقیقت کو ہی جما لو اور نہ شکری کرو گے اس کا انجام بہت برا ہے، یہ یہاں نکالے ہوئے گا نہ شکری کا انجام بہت برا ہے. نمونے کے طور پر ایک بات سناتے ہیں، نمونہ بن لو ایسے کہتا ہوں ایک جو تحریر بھی نہیں ہے نمونہ چنانچہ یہ بنا ہے نہ شکری گزاری نہ شکری کا انجام بھی بہت برا ہے، چنانچہ مقرین آئے گا بنی اسرائیل کی کتاب، اسی کتاب تورات کے اندر آئی کتاب سے مراد تورات شریف، اسی کتاب تورات شریف کے اندر بنی اسرائیل کو بتائے گا ہم نے یہ بات صاف بتا دی تھی، یہ ہونے والی بات صاف بتا دی کیا ہے، وہ تم سکون پھر الگ میں رہتا ہے تم ملک میں دو بار تو ضرور خدا کے پاس کر لینا، دو بار ضرور خدا کر پاس ہے میرے علم ہے اور آج کے انکان کی مخالفت اور گناہ کر کر کے دو بار دھیان بتاؤ اور دونوں جگہ لتا نمن اور نمن کبھی آپ دونوں جگہ تم بہت بڑی سرکشی کرو گے، خیر راجا آواز ملا ہوا پھر جب ان دونوں باروں دونوں فسادوں میں پہلے فساد کا وقت آئے گا نا آیا ایسے ہی وہ لوگ پہلا جب فساد کا وقت آیا بات نہ آ جائے تم ہمارا لگا ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھا کھڑے کیے بات نہ اٹھا کھڑے کیے انہیں بات ان سے بھی جو بڑے سخت جنگ دن تھے لڑائی والے تھے سخت لڑائی والے تھے جنگ دن تھے اتنی جنگ انہوں نے کی سجاجو دلال دیا پھر وہ تمہارے شہروں کے اندر قید پڑے تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے مکان ہمارے مغولا خدا کا وعدہ پورا ہونے کا خدا جی کا تو دو سو سال کرو گے تو کہیے ہوا سندر رگنا لکم کر بتا رہے ہیں پھر ہم نے تم کو تمہارے دنوں پر غلبہ دے کر دوبارہ تمہارے دن پھیرے رضا دن ہم نے دن تمہارے پھیرے پھر پھیر آ گیا پہلے تم مغلوب ہو گئے تھے کچھ تو بڑا ہوا پھر اس کے بعد ہم نے تمہارے دن پھیرے کس طرح ہم درنا تمہیں ہم لا لیں گا بنی مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی ہم نے کل ہم نے دوبارہ ہم تمہاری خاطر ہم نے تمہیں تمہارے دن کہہ دیے. امدد یم اس طرح یہ امدد نہ تمہیں اخبار بنی مار دے تم سے تمہاری مدد کی یعنی تمہیں ترقی دی بہت پڑے. مجال نہ تم اکثر مزیرا ہم نے تم کو لشکر کے اعتبار سے بڑھایا. نتیجے میں لشکر اور ہم نے کہا ان احسان تم احسان تم نیان ہو سکتا میں نے احسان تم بھرا اگر تم نے اس وقت اچھے کام کیے تو اپنی ہی باتیں ہے کہ نہیں اچھے کام کیے ہم لوگ اور اگر برے کام کیے تو بھی اپنے لیے خیرا جا آواز میں آخرا. پھر جس وقت دوسری بار کا وقت آیا پہلی بار کا وقت کچھ ہوا تو خراب ہوئے تو پھر بتانے ان کے دن کھیلے پھر جب اتنے ہو گیا پھر اس دن بال میں شروع کر دیا. پھر جس وقت دوسری بار کا وقت آیا تب بھی ہم نے اور بندے بھیجے ہیں تاکہ ان کو دور بھی دیا کر تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں وہ یت بولے بس بگا تاکہ وہ مسجد میں اس طرح خوش پڑے کما کا بھر وہ اب نہ بنا جس طرح پہلی مسجد کہ ہمارے آمد مسجد میں خوش گئے تھے اب دوبارہ پوچھے لوٹا جھوٹا بہت کچھ قتل عبارت کی مسجد کا تو ستیہ ناش کر دیا مسجد کا تو ستیہ ناش کر دیا ہر طرح ہر طرح ہر طرح کیا پھر پھر منجر زمین بن نشان تک رہا والی جو کبھی بھی مارا تقبیلا اس واسطے کی جس چیز پر وہ حملہ آمد قابو پا لے اس کو بالکل برباد کر دے تقبیلا جیسے ہر طرح تک خدا کر دیں ہاں خراب کر دیں برباد کر دیں تطبیق تباہ سے جو کچھ بھی ہے جس چیز پر وہ حملہ کرے جس بھی پر چل جائے بتلا کر کے چھوڑے تو آج ختم کر دیں جلا دیں جہاں بھی نہیں ہو تو جلا دیں اور ہے نہیں یہ دو حالتیں نہیں ہیں دو موقع ہوئے ہیں سمجھے نہیں اللہ یہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے کہ تیار کیا تھا تمام بنی اسرائیل کو دور دراز سے جمع کر کے دور دراز سے کی دعوت کی بڑے احتساب سے سندھو کی شہادت اندر رکھا سلیمان علیہ السلام 40 سال سلطنت کر کے 44 سال کی عمر میں انہیں سرخ ہوئے پھر ان کا بیٹا تھا وہ کل کسی میں بدماش تھا سرواز کا پتا کب کا بیٹی تھا اس لیے بنی اسرائیل کے 10 لوگوں نے بغاوت کر کے اور یہ مان بٹھا اس کا اپنا بادشاہ بنا دیا اور اس کے ماتا کو چند گرتے رہے سی سات پیشہ ایڈی سے ہوا ہے اس نے حملہ کیا تمام سونے چاندی کا جیت کے اسباب یہ بھی شامل ہے 400 برس تک بنی اسرائیل کے 2 سرکوں کا آپس میں جنگ رہی بہت لوگ پرست ہو گئے ہے تو خراب بے مرمت پڑی رہی تو رات کے سندھو کی شہادت میں تمہیں وقات بنی اسرائیل کے ہاتھ سے جانتے رہے 400 سال کے بعد وہ جو ہے نا رجحان اس کی سلطنت میں یوں ہیا کوئی ہوا ہے متوجن بادشاہ در کثیر سرف کر کے وہ ہیکل کی مرمت کرائی اس کے آگ میں فرعون نے مجھے کاسوا پر چڑھائی کی میرے شاہ مصر نے جس کا ایک صوبہ صوبے دار مختصر کا باپ تھا مختصر کا باپ یوں ہیا کا ملک چونکہ بیچ میں پڑتا تھا اس لیے شاہ مصر کا مار ہوا لڑائی ہوئی یوں ہیا کب نہیں ہوا مر گیا یہ جرمیا نبی کا زمانہ ہے یوں ہیا کے بعد اس کا بیٹا یہ کہا ہے دس نشین ہوا اس کے آگ میں پھر لڑاؤں نے چڑھائی کی یہ آدمی کو قید کر کے دے دیا یہ بھی صرف حیرت کو حیرت کو برباد کیا پھر یوں ہیا کا دوسرا بیٹا یوں یقین وہ دس نشین ہوا جس کو لڑاؤں نے اکائی دائی 4,000 10,000 4,000,000 4,551 روپئے برابر سراج کو کر دیا. اس واقعے کے چند سال بعد پھر پلس ہے شاہ بابر نے نویز پر چڑھائی کر کے عظیم کو اپنے پاس گزار بنایا کہ ہمیں خراج دیا کرو. اس کے عزیزوں اور دانجار کو قید کر کے لے لیا. حالانکہ دانجار ان کا دھرم تھا. یوں یقین نے بدھا دی تھی وہ اتنے سمے بہت دے دی. 11 سال تک اس کے ملک پر اٹھا. یوں یقین کو قتل کر کے یہ بھی لوگ دوبارہ پہن لیا. پھر اس کو لے کر یقو بنا بیٹھا. مگر 3 مہینے بہت مختلف سمے چڑھائی کر کے وہ یقو بنا اور اس کی بیگمات اور اکالد کو گرفتار کر لیا. خزانہ اور حیدر تقیم کی سامان لوٹ لیا. اس کے عزیزوں میں سے ایک عزیز کا سب کیا اس کو حکومت دے دیا. مختلف کی واپسی کے بعد آس پاس کے سردار بازی ہو گئے. ادھر شاہ ایڈمیشن میں بھی ہمت چلائی. دو سال بعد پھر مختلف نے سب سے حملہ کر کے شاید کو پتہ چل گیا. سب کیا گرفتار ہو گیا. یونیزم اور ہیکل کو سب بات جمع کر کے تمام شہر اور ہیکل کو جلا دیا. مسجد بھی گئی شہر بھی گیا برباد. مکانات کی بنیادی اکھاڑ دی. تلوار کا قتل بھی مجھ کا گرا دیا. ہزار ہزار مزدور گھر قید کر کے لے گیا. یہ عبرت ناک واقعہ 586 سال قبل ہوئی. جی نہیں جی عیسائی سے بننا ہے. 586 سال قبل ہوئی عیسائی علیہ السلام سے پہلے کر. ہاں مسلمانوں کی بات یرمیا نبی نے سب کیا ہے. اس آنے مصیبت سے مطلع کر کے بغاوت کرو. شرک اور گرفتاری سے روکا. ایسا نہ کرو خدا کے بندے وہ تمہارے ساری شرک کی مصیبت. مگر سب کیا نے ان کی نصیحت کو نہ مانا بلکہ ان کو الٹا قید کر دیا. اس لیے یہ آفت پیش آئی. ٹھیک ہے نا جی. ہم یہ شرارت دیکھ رہے ہیں تو خدا نے کیسے ان پر عذاب دے دیا. میں اس کی کیا مدد کر دی. یہاں کی چڑھائی بالکل بڑا دن جانے کا یہ سب لانے کا اسے چڑھائی کے بعد پریشانیوں پر ٹھیک ہو گئی. میں تین میں تھوڑا بات ہے اگر لکھنا چاہو تو لکھ سکتے. یہ میں نے سارا لکھا جی. اور بڑے بڑے کام ہوئے ہیں یہ سارا میں نے لکھا ہوا ہے. ہاں تبلیغ کی نہیں نمبر دو ہزار روپئے تو مجھے رحمت ہو. یہ بھی ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم توبہ کر لو اپنے نام تو کچھ اگر نہیں تمہارے رب تم پر رحم کرے گا. نہیں ہو تم ہمارا اور اگر تم پھر اداس کرو گے تو ہم بھی پھر اداس دیں گے. چنانچہ اس دور تبدیلی میں اگر تم مخالف کرو گے تو سلا دے گیا. ہم نے لکھا ہوا تھا وجالنا جہنم الکافرین میں حسیبا. تفریح اخری جاننا جہنم دل کا دن ہنسے گا. اور ہم نے آخرت میں بھی ایسی ملکیوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. جیل خانہ حسین میں جیل خانہ. اس آیت میں دو تحریریں ہو گئی. حساب تم یہ رہنا تم ہو تم ادلا یہ تحریر دور ہو گئی. بجالنا جہنم دل کا دن ہنسے گا تقریبا جہنم آ گیا. حسین میں جی خان ہنس ہے بند کرنے کی جگہ یہ رہا. اس لیے اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیونکہ کہہ رکھا ہے ہزار بک میں جانا کو سب کرے تو کرے گا پورا. میں نے تم اتنا تمہیں تمہارا شراب بھی روکی ہم بھی کرے تمہارے ساتھ کوئی کارروائی کرے اس واسطے کر کے انکار سے مال آ جاؤ گا. ایسا کر انکار سے باہر آ جاؤ. اور وہ انکار ہم رقم جو تورات نے بتایا ہے اللہ کا تحریر منتونی وکیلا. یقین جانیے یہ قرآن بھی اسی جانے کی طرف کارروائی کرتا ہے. یہ کوئی اور بات نہیں ہے. قرآن شریف میں اس کا خلاصہ یہ تھا لا تحریر منتونی وکیلا. یہ قرآن بھی اسی دعوے کی طرف ہو, آپ کو دعوت دیتا ہے. اور وہ دعوت ہے لو اتوا لو, وہ بہت بہت پکا اور مضبوط ہے. اپنی نتیب ہے تو کسی عقیدے کے کسی مضمون کے جو مضمون کا سکار ہے وہ جاتی کرتا ہی کسی کی راہ نہیں کرتا ہے کہ پڑھا ہے مرجمانی مرجمانی وہ مضمون تو حرام کر رہا ہے نا, دعوت تو حرام کر رہا ہے نا, پوری طرح کرتا ہے اور اسی کی طرح یہ رہنمائی کر رہا ہے قرآن. ہر وہ قرآن یادی منتی ہی آ کر میری دعوت اولاد والا ہوں, میری دعوت اولاد والا جو بہت بڑا مجبور اور کمی ہے اسی کی طرف یہ قرآن بھی قرآن نمائی کر رہا ہے. یہ الگ بات نہیں بتا رہا, میری بات کو نہیں بتا رہا. اور جو دعوت ماننے اور معمول بنانے ایسے کاموں کو جن کے قرآن میں قرب حاصل ہو ان کو خوشی سنائے. کیا خوشی ان لوگوں کا جن کبھی ان کو بڑا جن ملے گا. اور جو نہ مانے اور ہم لوگ کیوں نہیں مانتے, آزاد علیما سب کے لیے ہم نے آزاد علی تیار کر رکھا ہے, ٹھیک ہے نہیں آدت اس میں گویا کہ صداقت قرآن اور دعوت قرآن. ماننے والوں کے لیے بشارت ہو گئی, نہ ماننے والوں کے لیے تکلیف ہو گئی. اب شکوا دو نمبر یہ ختم ہو گیا. اب یہاں سے شکوا شروع ہوتا ہے, اے نا کو شبہ ہے کہ ہم جو نہیں مانتے عذاب کیوں نہیں آتا, آئے نا عذاب ہم نہیں مانتے تو دل کا عذاب آج آئے نا بے پری دور تھے. اللہ تعالیٰ شکوا کرتا ہے ان کا, یہ وہ انسان مشرے کے دوارا ہو رکھائی یہاں سے انسان کو تعجب آنا چاہیے کہ ایسے احمد انسان پر جو بجائے دعوی مانگنے کے بخول کرتے ہوئے دعوے کو جھوٹ سمجھتا ہے, برائی کی دعا مانگتا ہے, ان ہلاکت کی دعا مانگتا ہے, یہ تو بھلائی کی دعا کی جاتی ہے. جیسے لوگ بھلائی کے لیے دعا کر ایسے ہلاکت کی دعا آگے نہ آگا ہے ہر انسان مکان انسان کا دیدا بہت انسان ہے بہت جذبہ ان کی طبیعت میں دا دی گئی ہے جلد بازی کرتا ہے جلدی آئے تو نہیں آتا. انسان کو تو چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ اپنے اوپر بدعا کرے ہلاکت کی بدعا کرے دعوے کی دلائل میں غور کرتا, مگر تعجب کا مقام ہے کہ غور نہیں کرتا دلائل میں, کوئی دبا دعا کرتا ہے اپنے اوپر تو شالا میں مر جا میں تباہ ہوں ہاں شالا کوئی پتھر آنے پر سے میں مر جاؤں ہم نہ مان رہی ہوں دلائل میں توحید کے توحید کی دلائل میں غور کر میں تو میں دلی اور جاتا ہوں نہیں دلی سبحان اللہ الگ بیٹھ کے سنو سوچو میں دلی میں پیش کرتا ہوں تم الگ بیٹھ کر کے سوچو ان دلیوں میں غور کرو بجانا لے رہا آئے تین ہمارا آئے تو نہیں بجانا آئے تو نہ سوال یہ ویسے دلیل نمبر چار ہے نہیں اوپر تین دلیلیں آ گئی تھی اکیل لحاظ سے دلیل نمبر دو آئے اکیل لحاظ سے ویسے مجموعہ کے لحاظ سے دلیل نمبر چار فرماتے ہیں دلیل نبی شرک کی تسلط کی نبی شرک کی تسلط مجال آج میں رات دن دو نشان ہم نے بنایا ہے رات اور دن یہ دو نشان ہم نے بنائے ہیں ہم نے بنائے ہیں کوئی اور نہیں بنانے والا نہ ہمارے ساتھ کوئی شریک تھا نہ معاون تھا نہ نائب تھا نہ کوئی ہمیں مشورہ دینے والا تھا ہم ہونا آئے تم ہے جن میں سے رات کا نشان ہم نے بے نور کر دیا مار کر دیا یعنی بے نور کر دیا وہ جاننا آئے تم ہر روپ سے اور دن کا نشان یہ ہم نے دکھانے والا بنا دیا دکھانے والا یعنی دیکھنے کا سبب دیکھنے کا سبب کیوں کب تک وہ سب لمبے ربی تاکہ تم دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو تجارت کرو، کاروبار کرو، اپنی حلال روزی کماؤ، سماؤ نا پھر ہم نے بے دور کر دیا، لان کا میں نے یہاں مٹانا نہ کرو، بے دور کرنا بنا کر دو. جو چیز دن میں دکھتی تھی ہم نے دیکھتی جان مٹ گئی، مٹی کہاں ہے، دکھتی نہیں، بے دور کر دیا. میرے سالم والے سینے والے حساب اس واسطے بھی تاکہ تم سالوں کا حساب، سالوں کا شمار اور سالوں کا حساب معلوم کر سکو. اس واسطے بھی کیونکہ رات دن تو ہوتی ہے کہ چار ہی سال ہوا لگا ہوا، مہینے مہینے ہیں، چار سال کا پتہ لگ جاتا ہے. فلاں مہینہ ہے اب، مہینے کی فضا ہے، مہینے کے درمیان ہے، مہینے کا آخر ہے، اب دوسرا مہینہ چل گیا ہے. سب طریقے وہ پورے دین کو سنگھا کر سیرا، ہم نے تو خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے دینی ضروریات کی ہر شے، دینی ضروریات کی ہر شے ہم نے خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے. ہر طرح کی شبہات اور اعتراضات کے جواب بھی ہم نے کھول کے دے دیے، پھر بھی کوئی نہ مانے تو کیا کیا جائے. دینی ضروریات یہاں بھی یہ لفظ آتے ہیں نا جی، مفسرین کے ساتھ لفظ ملتے ہیں. اگر تم اس کو لے رہا ہو دیکھ رہا ہو تو میں نے اپنی کافی کرنا کیونکہ پورا پوری بحث کی ہے، ہمارا جات جمع کر دی ہے، ایسے آنے لگے پوچھے ہیں سب ہمارا جات کوئی اپنی بات نہیں ہوتی ہے، بولنے کی بات نہیں کی بات ہاں جانو بھی آپ جانو بھیا بارے میں روز بانی بارے میں لاگی جو سرو پورے بھیا بیداری تفصیل علامہ ابن کثیر قرطبی مدارس باسی خادم بیداری جلال جامع بیا بیداری جساس سب کا جو بھی ہے یہ سب سب کا لگا اور نہیں دے دیں شاء اللہ یہ لکھا ہے بیان پنج شہر من امور دینی من دست و دلالا جساس میں بیان بنی رنگ پنج شہر من امور دینی انا تفصیل علی نے دیوارے ان کے حالت و سنت و اخلاق یا تعلیم نہ پھیلا میں امر شریعہ یا تعلیم علیہ میں امور دین نہ تب تکنی علیہ میں امر دین و دنیا تب تکنی علیہ میں امر دین کو مدنیا کو ما تب تکنی علیہ دین کو مدنیا کو کل سے ہم حلال و حرام امر امر اللہ یہ بھی اللہ بل قرآن مدینہ یہ سب سارے کل کل ہے نا ساری ہوں کہ اس طرح لگاتے ہیں کوئی نہیں ان کا دفاع ہے ہر شہر بتانے کوئی بھی نہیں کرتا ان لوگوں نے تم کو ایسا ہم شاہ کو جتنی ہی میں کھلا جانتا ہے اتنی کو بھی جانتا یہ تو سیا ہوگا ہاں یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اگر تھوڑے والے ٹھیک ہے ان کمال ہے میری دنیا تو مجھے آئی اس کو کہا کرتے ہیں اور سنیا کو سمجھا اور میں نے کوئی نہیں تمہیں مانتا رہا تھا ہاں اور حالانکہ احمد رضا خان نے خود لکھا ہے ایک مقام پر اس اپنے خطاب ربی کا جانتا ہے خطاب ربی کا جانتے ہو خطاب ربی کا اس نام نے کیا فرق تھا ہمارا حضرت ربی کیا حضرت ربی کیا میں نے کہا بات ہے تمہارے کو ربی کا ہاں وہ جائز کرتے ہیں حضرت مربوط جائے گا وہ دعا ٹوٹے ٹوٹے آ گئے کیا کہتے ہیں تو چلو ابھی تو ہم قرآن کو پرویز نہیں کہتا ہے. قرآن حدیث موجود ہے, تم حدیث کیوں لگتے ہو, حدیث تم نہیں لوگوں کی باتیں, یہ سب کچھ بات ہے. تو پھر پرویز بھی بن جائے سکتے. ہاں آگے بنوایا تحریر اٹھ رہی مکل انسان مل بننا ہو تو آئے گا مکے مجھے بھی جو ہوئی امن قیامت کتاب میں کا منشورہ کس کو یاد ہوگا, ہر ایک کا ایک ہی کمر کس کو یاد ہوگا, اتنی مخلوق جو ہوئی. تو یہ خوشبانی نہیں ملے رہے کیونکہ کل انسان الزمنا اور پائے رہو جی ہونے سے ہر منکر کا گناہ, ہر منکر کی نحوست کسی کی اپنی گردن میں ہم نے چپکا رکھی ہے جی, پائے تو گناہ جو ہے نا اس کو پائے سے ثابت کیا گیا. ہر منکر کا گناہ, ہر منکر کی نحوست اسی کی اپنی گردن میں ہم نے چپکا رکھی ہے, یعنی ہر ایک کی تقدیر ہر ایک کے ساتھ ہے, ہر ایک کی تقدیر ہر ایک کے ساتھ ہے. انہوں نے جو لوگ عمر قیامت کی کتاب ہے, ہم قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال نکال کر اس کے آگے رکھ دیں گے. جل کا منشورہ جس کو آپ نے آگے کھلا ہوا پائے گا, منشور کھلا ہوا پائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک, اپنا امان نامہ آپ ہی پاس, اپنا امان نامہ آپ ہی پاس, کفا بنفس کا یہ مالے کا حسیبا, آج اپنی ذات کا حساب لینے کو تو خود ہی کافی ہے, خود ہی اپنا حسیہ آپ ہی حساب کتاب کر رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کرتے. تمہیں اچھے کام کیے یا برے کیے سارا بچے کے تو کام جا جائے گا. یہ میں نے اتنا بیان کر دیا ہے, اتنے بیان کے بعد ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئے کہ دماغ جس سے بھرا ہوا ہے. میرے اس اتنے بیان کے بعد نتیجہ بتایا منع چلا, میں سو سیدھی راہ پر چلا, میں ندا بھائی کو حکم کو مان گیا, سیدھی راہ پر چلا تو ندا بھائی کو حکم کو مان گیا. نہیں نماز آ کے میری نفس ہے, وہ اپنی جگہ کو سیدھی راہ چلا اس کو اپنا کہنا ہمارا بندہ جو اب بھی سیدھی راہ سے بے رہا ہند ہمارے دلیہ لیا وہ اپنی نقصان کو دے رہا ہے, اس کا کیا نقصان, ہمارا کیا بگاڑ ہے, یعنی اس کے بھٹکنے کا ہم یادہ بھی اسی کو بھٹکنا پڑے گا, بھٹکنا پڑے گا, خود بھٹتا ہے اس کا ہم یادہ اپنے آپ کو بھٹکنا پڑے گا. یہ نہیں کہ دوڑنے کی بلا بندر کے ساتھ, یہ نہیں ہوگا, کیونکہ نہ تجربہ واد ہو تو بھی نہیں ہو رہا, قیامت کو کوئی کسی کا بار گنا تھا اپنے اوپر نہیں لے گا. اس تقریر سے معلوم ہو گیا مت اعمالی کا خاصہ ہے آفت لانا, سمجھا, مت اعمالی آفت لاتی ہے, نیک اعمالی خود جاتی ہے. مگر باوجود اس بات کے یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہو گیا, مت اعمالی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, نیک عملی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, یہ تو معلوم ہو گیا. باوجود اس بات کے ہمارا ایک اصول ہے کہ گناہوں کے باوجود ہم ویسے ہی ادا کر دیا کرتے ہیں, مارک ڈرامہ سے بھی ہم یوں ہلا جو گنا کر ادا کر دو بھائی, جس میں گنا کے بات ہے کبھی کے ہم بات ہے ہم یوں بھی ادا کیا کرتے ہیں. حتی ہمارا رسولا, جب تک ہم رسول بھیج کر اطمان حجت میں کر رہے ہیں, کسی کو اس کے جرم کی سزا نہیں کیا کر لیا, ہم سمجھا گئے, کوئی کہتا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا, عذاب آوے جب نہ آئے اتنا میں حجت کو کاغذ دے رہا پھر دے لے پھر وقت آ جائے گا. ہمارا اصول ہے دیا الگنا انو لے کر لیا تھا, سن سن لو ہمارا, ہمارا اصول ہے جب ہم کو کسی گاؤں کا ہلاک کرنا منظور ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, ہم امرنا مکر ہی آپ, ہم اس کے خوشحال لوگوں کو زبانی نبی ایمان اور دان کا حکم دیتے ہیں. ہم اللہ کو حکم بتا رہے ہیں ہم نے اس شہر کے خوشحال لوگوں کو نبی کی زبانی اقدار کا حکم دیتے ہیں, ایمان کا حکم دیتے ہیں, توحید کو ماننے کا حکم دیتے ہیں. پھر فصل حکم دیا وہ بجائے حکم ماننے کے اس بستی میں رہ کر کے نافرمانیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں, رسول کی مخالفت کرتے ہیں, رسول کو دکھ دیتے ہیں, رسول کی وحی کا انکار کر دیتے ہیں, توحید کو نہیں مانتے, اپنے قبر پر ڈٹے رہتے ہیں. فخر کا سب اس بستی پر حکم اللہ کا ثابت ہو جاتا ہے. اگر مرنا ہو تو میرا پھر آپ اس بستی کو بالکل تباہ ہو گئے نام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بابا, یہ ہمارا رسول ہمارے نام کر دیا وہاں کے خوشحال لوگوں کو ہم بچان نبی حکم دیتے ہیں, حلال شان نبی نبی کی زبانی ہم حکم دیتے ہیں. کس بات ہے ایمان لائے بغیر مل جائے اجاز کرو منڈیا کو چھوڑ دو, شرک چھوڑ دو, بدامالیاں چھوڑ دو, یہ ہم حکم دیتے ہیں. مگر حکم کے خلاف ہم لوگ کبھی شروع کر دیتے ہیں, حکم سے نکلتے ہیں, فلاں حکم کیا پھر ہوتا ہے حق کالے رکھو ختم بننا ہاتھ ہمارا اصول ہے تباہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے چنانچہ نمونہ سنایا پہلا حضم اللہ کو دے گا چنانچہ مکم کا نکلام ہے قرون میں بات ہوئی ہے تحریر ہے نیم شروع ہو گئی مکم آلک نام قرون میں بات ہوئی ہے چنانچہ اس اصول کے مطابق نیو اور نیو کے بعد بھی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے. وہ بھی اسی طرح نبی آئے انہوں نے کبھی بتائی انہوں نے انکار کیا انہوں نے اعلان کی انہوں نے کبھی انکار کیا اور جگہ رہتی کو شرط پر سب ہو جاتا مدد نہ دیکھا اسی طرح تمام انبیاء کو دیکھ لو اور گناہوں کے بارے میں کسی گواہی کی ضرورت بھی کوئی نہیں کہ تم کہو کہ کہاں انہوں نے گناہ کیے تھے, کسی گواہی کی ضرورت بھی کوئی نہیں. میں کہا کہ رب نے کبھی ضرور کی عبادی خبیرہ بصیرہ کیونکہ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا کافی ہے. کہا اور کسی کو آپ کی ضرورت ہے اگر کسی کو شبہ ہو ہنجو علیہ السلام کے بعد بڑی بڑی بستیاں ہیں نہیں یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے نہیں ہوئی تو میں نے ہنجو علیہ السلام کی بیچ میں ہنجو علیہ السلام اور ہنجو علیہ السلام کے بعد کے لوگوں کا یہ حال ہے جو قرآن میں ذکر ہے پہلے کا حکم جو ہے نا حکم سکون کیا ہے نہ اس کا ذکر آئے نہ اس کا کوئی حال بنا ہے. ٹھیک ہے کچھ میں نبی نکلتی ہے نہ اس بات نکلتا ہے کیونکہ سکولت ہے نا اس چیز سے کہ اس میں نہ سکولت ہے نہ کوئی انکار ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے کوئی ایسی قوم نہیں ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں سمجھا رہی آگے فرمایا اگر کسی کو شبہ ہو کہ رسول آنے کے بعد بھی تو کچھ پانچ خوش آ رہتے ہیں اگر کوئی یہ کوئی شبہ کرے تو شروع کا جواب بھی سن لو سبحان اللہ کوئی جواب چھوڑا نہیں کہ بزرگ تو اس کا جواب یہ ہے من کان یرید العاجلہ عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جنة يصلى عذابا مدحولا. ہاں اسکول جانے کے بعد بھی تم بات کچھ آ رہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے آج رات میں نہیں دنیا دنیا ہی چاہتا ہے تو آج جب مال ہو دیا بان شاہ منظوری ہم اس کو دنیا ہی میں جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں نمبر جاؤ مال جاؤ نمبر ہی دو وہ کہیں نہیں آ گئے جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں جب بھی دے دیتے ہیں میں بھائی یہاں زمین میں کہتے ہیں موجا سنما جاننا والے کو جاننا پھر آ کر ہم اس کے لیے دو دن مقرر کر دیتے ہیں یہ سلا آپ نے من کھولا جس میں وہ برے حال ہو ہم نے بولتا ہے خدا کو کتاب لوگ ہاں برے حال مجھے مجھے بولا کچھ کھا رہا ہے یا مضمون میں نے برا مدعو میں نے رنگ بردا ہے جی رنگ بردا بتایا گیا جگہ ایک بھول بھول جو ہے من ارادت آخرت اور جو کوئی آخرت کا ہاتھ کا ہے اور اس آخرت کے لائق اس کی کوشش بھی کرے تاکہ میں وہاں سمجھا سکتا اور کوشش بھی کرتا ہے نمازہ پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج کرتا ہے بتاتا دیتا ہے وہی فیلاتا کرتا ہے مگر توہین کوئی نہ ہو کوئی نہیں ایک بار بڑی دیکھے کراتا ہے کبھی کسی کے نام دیتے ہیں کبھی کسی کے نام دیتے ہیں بہت کچھ کھانا تھا کرتا ہے بڑا پیسہ لگاتا ہے ساری رات کھاتا رہتا ہے بڑا پیسہ رہتا ہے جی مجھے روزے رکھتا ہے تماشا پڑتا ہے مجھے مونی نہیں ہوتے کچھ نہیں ہاں بتا رہتا یا وہ روم بس اتنے کی مونی ہو گئی ہوئے تھا ساری مشکورا ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی ایک اور سوال اٹھتا ہے غیر اللہ کو ہم پکارتے ہیں جب پھر ہمارے مطلب کیوں پورے ہو جاتے ہیں ہم قبروں پہ جاتے ہیں جا کے ان کو پکار کے ہمارا کام ہو جاتا ہے غریبوں کی بات تو ہے ہی نا تم موبائل کی بات سے منع کرتے ہو جن کو تین مزدوروں کو ملتا ہے ان کے لوگوں اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب بھی دیتا ہے پھر اگر تم یوں کہو کہ غیر اللہ کو پکارنے سے ہمارے مطلب کیوں پورے ہوتے ہیں اور ہمارا رزق کیوں بند نہیں ہوتا ہماری اولاد کیوں زیادہ ہوتی ہے ہمیں ہماری ضرورت یہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتی ہے خدا اگر ناراض ہوتا ہے تو خدا ہماری بہاریاں بند کر دیں ان کو یوں جواب دے کل ہم لوگ ہمارا کھانا تھا ہم نے کمانا جڑا اے نبی ہم آپ کے رب کی عطا میں سے مومن ہوں کافر ہوں ہر ولی کی امداد کرتے ہیں ان کی بھی ان کی بھی ہاؤ لائے ہاؤ لائے مومنوں کی کاموں کی ہاں سب کی ہم امداد کرتے ہیں ایسا نہیں کہتے کہ کافر مان کے رزق بند کر دیں ہاں ہندی بھی کام ہے اس کا رزق بند کر دیں پھر دکھ ہمارا نہ کیوں ماں کام ہتا اور رب کا محضورا آپ کے رب کی یہ عطا جو دنیا میں ہے کسی کا بند نہیں یہ آج کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ مل گیا یہ الگ بات ہے کئی کئی ہوتے ہیں بڑے بڑے رئیس کبیر ہوتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں کئی ہوتے ہیں بڑے بڑے رئیس کبیر ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے غریب ڈوبا ہے کافر بالکل غریب ایسا ہے ہمارے چار قسم کے لوگ دنیا میں اگر گزارش کریں گے جو بھی شرک ہوتی ہے وہ بند کر دے لوگوں کو پتہ لگے گا شرک سے روزی بند ہوتی ہے زیادہ شرک نہ کرنا چاہیے وہ تو اپنے پیسے کے لیے موبائل بنے گا ان لوگ کے لیے بنے گا یہ تو آج یہ تو بدمائش ہے ہاں کامل مہان کا ہند ہم نہیں بند کرتے اس واسطے یہ دلیل ہے مقدر ہے یہاں کامل مہان کا ہند اس واسطے بند نہیں کرتے کیا کے رب کی یا کا کسی کر پا رہے دنیا کا حال رکھتے دیکھو تو صحیح کیسا فرق اللہ آباد ہے آباد ہم نے دنیا میں بات کے بعد پر کیسی برتری دی ہے فضیلت دی ہے لیکن اس برتری کی کوئی حیثیت نہیں دنیا میں جو کسی کو بہت بڑا کچھ ملا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں خواہ وہ ہزار بڑے کا مالک کیوں نہ ہو کیا حیثیت سارے پاکستان پورے کا وہ مالک کیوں نہ ہو یہ اس کا اپنا ملک ہو جائے سارے ہم اس کے برابر اس کی کوئی ایسی وہ بھی بادشاہ گھومے ہیں ساری روح زمین پر حکومت کر گئے ہیں ایسے بادشاہ کہتے ہیں وہ بادشاہ ہوئے ہیں کافر انہوں نے زمین پر حکومت انہوں نے کی ہے اور وہ بادشاہ ہوئے ہیں مسلمان جنہوں نے روح زمین پر حکومت کی ہے خدا ان کو باتیں دکھا دی سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کر گئے ضرور کرنے پوری دنیا پر حکومت کر گئے تھا اور ایک کون تھا وہ یاد نہیں دیا جو ہے دنیا کے لحاظ سے بھارت کمار کا منتری، مگر اس منتری کی کوئی حیثیت نہیں. دراصل الآخرت اکبر درجات اکبر تفصیل، درجات کے اعتبار سے بہت بڑا، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے وہ آخرت ہے. حاصل کر رہا ہوں تیری آخرت کی، سبحان اللہ، جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے بڑے بڑے درجات ملیں گے. دنیا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ کیسے حاصل ہوتے ہیں برتری اور فضیلت آخرت میں؟ ہاں وہ میں بتاتا ہوں، وہ میں بتاتا ہوں، سبحان اللہ. ان کو حاضر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہ آخر خطر اور مذموم مخلیلا. بڑا طریقہ تو یہ خدا کے ساتھ اور الہ مقرر نہ کرو، ورنہ کو مذمت کیا ہوا اور بے جان مددگار ہو کے بیٹھ جائے گا، پھر کہیں امداد کو نہیں آئے گی. ایک یہ بات ہے. دوسرا ان درجات ضروریا کو حاضر کرنے کے لیے، ان درجات ضروری کو حاضر کرنے کے لیے پہلے رب نے یہ حکم دیا ہے کدارم ہوگا کیا اللہ کا حکم لا یار، اس معبود اگر حق کے سوا کسی کو نہ پوجا کرو، کسی کو پکارو، ایک مانگو نہیں شرک چھوڑ دو، کسی اور جات کو پکا دو. سبھی والدین افسانہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو پیش آؤ. اگر آپ اپنے شریر کو طور پر جاتے ہو یہاں تک تم مالک لوگوں میں ہندو کر کے حضرما اور چلاؤ گا، اگر ان میں سے ایک مانگا باپ یا دونوں تیرے سامنے جو حقیقی کو پہنچ جائے مکان شہید بان ربی کو پورا تم جب جات حرمی حاصل کرنے کے لیے تیرے رب نے یہ حکم بھی دیا ہے ناطے والے کو اس کا حق دیا کرو. ہاں رشتے داروں کو ان کا حق دیا کرو ورنہ اس کی یہ کون نہ سبھی. یہ تیسرا درجات حرمی حاصل کرنے کا طریقہ اسی بات آ درجات حرمی حاصل کرنے کے لیے تیرے رب نے یہ حکم بھی دیا ہے کیا آپ گھر کو حق کرو ناطے والے کو رشتے دار کو اس کا حق دیا کرو اس کو مسافر کرو اور دونوں کو یہ مطلب نہیں ہے جو کچھ ہے گھر میں سے بتا دو جو کچھ بھی ہے گھر میں سے بتا دو یہ مطلب بھی نہیں کہیں ایسا کرو یہ بھی رائے کرو بھائی کون بن سکتا ہے آج کل سنتے ہیں کہ مزاق میں سے تبدیل آ دولت کو بھی جہاں مت بناؤ جہاں ضرورت ہے وہاں دو کیوں ان نمبر بری نے کہا کہ وہاں سے جاتی دولت کو بدلاؤ لانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. جس طرح شیطان نعمت کی قدر نہیں نہ کرتا تم نے بھی خدا کی نعمت ہے ماں اس کی تمہیں نہ قدر کی مکان شیطان نے بھی کپورا شیطان کو اپنے رب کا علم نہ کر رہنا کو رنگ انمکت کا الحمد میں روپے کا ترجمہ فکل رہو قلم محسوا. اور اگر تم ان مسکینوں کو مسافروں کو رشتے داروں کو ان سے علاج کرے مال اس وجہ سے اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں کیا دے گا نہ تو اپنے رشتے دار کو دے سکتا ہے تو کچھ نہیں دو نہ تو مسافر کو دے سکتا ہے اور نہ تو اس کو مسکین کو دے سکتا ہے دے گا مگر اپنے رب کی رحمت کی انتظار میں رہو تب جو آپ کی امید ہے جب اللہ ہمیں دے گا انہیں دوں گا جس کی تم امید رکھتے ہو تو پھر ان سے مدد بات کر دو. ہمیں کہا جی آپ کے نام ہمارے پاس ان شاء اللہ ہوگا آگے تک خدا وہ سمجھ میں جاؤں گا میں ان سے بات کروں یہ کہتے ہیں معافی دے معافی کی بات کی دے کون سے قصور کیا تو نہیں معافی دے یوں نہیں کہہ رہے تھے معافی دے بلکہ یوں کہہ کریں گے نا ایسا تو میرے پاس سر تک ہے کچھ نہیں ان شاء اللہ سب آ جائے گا میں آپ کو بولوں گا نہیں ان شاء اللہ ضرور آپ کی بات آپ سامنے دوں گا یوں کر کے مجھے سے بات کروں اور دینی میں آپ کو اصول بتا کر دینی دینی کی طرح سے باتیں ہیں نا ان کا اصول آپ کو بتا کر اصول سن لو وہاں کہتا بھی زیادہ کا مغلو رکھنے گا انہوں نے بلا تب سکھا آپ کو لگ پاس خطر کو زمنوں میں مقصورا اپنا ہاتھ اتنا بھی نہ سکیڑ کہ گویا گردن میں بندھا ہوا ہے کہ وہ رہتے ہو بلکہ بعض لوگ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتے. ہاں میں سمجھ لیا میں سمجھ پیسے ڈالا اور آپ گندے گندے کپڑے پہن رکھے اتنی چپی اور ہندوؤں کے زمانے میں ہندوؤں کے پاس بڑی دولت ہوتی تھی سونے کی چیزیں ہوتی تھی ان کے پاس پکے پکے مکان ہوتے تھے مگر جب باہر نکلتے تھے ایک تو چھوٹی سی چوٹی ہوتی تھی یہاں سے ادھر اتنی سی چوٹی ہوتی آج ہمارے بچار بڑے کچھ بھی ہو تو شخص آیا میں نے سمجھا ہندو ہے اس نے ٹوپی مجھے تازی سے ہی رکھ رکھی دھوتی کی جزو کر رکھی مسجد میں آ گیا ہندو کہاں سے مسجد میں آ گیا وہ سوچے جا رہے ہیں تم نے ہندو ہمیں جا رہے میں نے کہا یہ کیا تو میں نے سوچ لو سیدھا ڈالو سیدھا چادر رکھ رہا ہے مجھے نماز پڑھ لی نماز پڑھ کے بیٹھ دھوتی ہے تم اور وہ چوتھی کیا گئی میں نے کہا یہ کیا بھارتی بنتے ہیں وہاں ہندو رہتے ہیں تو یہ کبھی نہیں لگا جائیں گے ہمارا اور پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی جو استاد نے فرمایا تھا کہ مولانا تھانوی ایک جگہ گئے وہاں کنڈا پوٹ گیا تھا جس میں آٹا گھومتے ہیں تو ایک بہت آ گیا سارے ہندو ہندو جو تھے نہیں کرنے جاتے ہیں کہ ہمارا آج کی کوئی مسلمان بندہ ہے کوئی بتاؤ کوئی تیلی ہے ایک وہاں وہ مسلمان ہے تم جاؤ اس کے پاس وہاں جاؤ چیز جاری رکھی ہوئی اچھا آگے بڑی چیز جاری رکھی ہوئی میں نے بالکل شکر کیا تم کون ہو مسلمان ہو مسلمان مسلمان ہو تو تمہارا نام کیا ہے شیخ حیران ہو گئے لیکن جو تم مسلمان آگے مسلمان اچھا تمہارا مطلب اسلام ہے جی کلمہ آتا ہے جی سناؤ شرم خیر نے پھر کہا کہ نماز پڑھتے نماز نماز جاؤ رضا رکھتے پھر تو کیا باتیں کرو رضا نماز کیا باتیں کرو ضرور پڑے اسلام مسلمان جو اسلام کا کون سا کام کرتے ہو ان کا دہ میں ہم کاٹیاں نکالے دہ میں تازیاں نکالے کیا جو ہے وہ کبھی ہر جب بلاؤ نے کہا یہاں تکلیف کرنی چاہیے کوئی مسلمان نہیں ممکن ہے کہ نکالے اس کو سمجھ دے رہے تو سیکھنے لگ جا رہی اسلام کی باتیں وہاں ایک اشتہار لکھا عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب ہیں وہ آپ کو بات سنیں گے آپ جو در جو سارے مسلمان یا سارے جو پہلے دے ہیں کلیا والے یہ سب آ جائیں اور میری باتیں سنیں بات جو تھا بہت دیا ہے بعد میں تو بات کیا بات کیا پر جو آئے سننے والے بات کیا پر جو آئے بعد ہوتا بہت دیا ہے بات سب آئے رات کا وقت میں کوئی بندہ نہ آیا کسی ذمہ دار بندے نے بتایا کہ یہاں لکھو کٹھا ہوگا کٹھا کٹھا کیوں ہے کہ وہ آئے سکتے ہیں بندہ کو اس کو کٹھا ہوگا کٹھا ہوگا کتاب کتاب سے کٹھا پھر انہوں نے کٹھا لکھا جو آگے میں جہاں تم کٹھا لکھا تو اتنی مہنگوں کا کٹھی ہو گئی سمجھے اتنی مزرو تو کٹھی ہو گئی ہو بڑے خوش ہوئے شکر الحمد للہ ہو گئے انداز ہے جی ایسے کسی کو ہم کو سمجھایا کہ سبھی کا کسی ڈیٹ ہو سمجھانے کا آپ کرتا ہے سبھی کا بھی سمجھاتے ہیں اس طرح نے سمجھایا خوب سمجھایا اور نے تین گھنٹے تکلیف کیا جیسے کہ بجائے لوگوں نے کہا بھائی مال بھی آیا خوب کٹھا کر دیا مزہ ہے مزے کی بات نہیں کب ہر کو ہم نے کب کرنے کو مقرر کیا میں دکھایا بھی ایک ساتھ تمہارا ہے بھائی چلو آپ تمہاری دماغ ہے جب بلان کرتے تھے تو لکھنا پڑتی تھی مطلب نہیں آتا تھا یہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہا ہے چلتا رہا تھا تقریر جی ہوتا ہے کہ دوسرے سمجھنے کے بعد ہم نے کہا کہ آپ یہ کام کیا تب یہ شکشا دینا ہمارا جا سمبھو بڑا بخاری ضرور پتہ رکھتے تھے رات کو شاد بات میں نے ان کے سنے بہت اچھا مزہ ہوئی بات بہت ہوتی تھی مگر زبان کو برکت اس میں بھی وہ برکت بھی اتنی حرکتوں کے ساتھ لگا ہے سارے کے ساتھ لگا ہے اور بالکل ان کا طرز عمل اسی طریقہ سے جس طریقہ سے خالص مسلمان کا عمل ہوتا ہے اسی انداز میں اب تو تبدیلی جماعت میں کئی فرادیوں کا حل ہوگا سر وہ بنوان کر رہے ہیں تبدیلی جماعت کو بنوان کر رہے ہیں گھر میں تو ایسے بھی پوچھے رہے ہیں بہت ہی عجیب بندے تھے اپنا مسئلہ اٹھایا ہوا اپنے آپ ہی کام کرتے ہیں دوسرے کا کرتے ہیں یہ سبحان اللہ بڑے ایک دوسرے کی خدمات جی جی جی اور پھر جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں بڑی گندی سے بات کرتے ہیں ہر وقت قرآن ہر وقت دلی کا سب بچے ایک عجیب کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنے بھی وہ لوگ کام کر رہے ہیں سب کا ثواب حضرت مولانا جی صاحب کو رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جی اپنے ہاتھ اتنا بھی نہ سکیڑے ہو کہ بڑا گردوں میں بندہ ہوا ہے ملاقم سے کہا تو لگ نہیں اس کو بالکل پھیلاؤ کہ سارا تو جو کچھ گھر میں ہے سب لگاؤ ہاں جی یہ اسی کنجیکشن کرے بتا ہم لوگ آپ لا سکتے یہ مسلمان ہے سب جاتا یہ گنجا گاٹے کرنے لگتا ہے اس کو دکھا بھی کوئی نہیں یہ دونوں سنجا کر دیکھو اپنے ہاتھ نہ اتنے سکے کہ میرا گردن میں بند ہو گیا ہے نہیں اس کو بالکل پھیلا تو اگر ایسا کہے گا تو میں رہے گا معلوم ہے تو روز کچھ کو ملامت کریں گے محسوس ہے خالی ہاتھ ہو جائے گا پھر محتاج کو دیکھ کر بے تاب بھی نہ ہو جاؤ ہاں اس کی حاجت کوئی ہونے کو نہیں ہے تو ان سب کو کلے میں جیسا ہو جائیں گے جو ربی ہے جو روزی فراغ کرتا ہے جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اس میں تو ہی اور دوسرے کی کوئی بات نہیں محسوس آپ کہیں دس خالی آپ ختم ہو گئی ہے یہ ان لوگوں کا نا جو بازی خبیر بسیرا وہی اپنے بندوں کے ہاتھ میں خوب کہنا اور جینا ہے کہ روزی میں اضافہ کرنے سے قابل ہوگا یا روزی میں کمی کرنے سے قابل ہوگا اسی کو پتا ہے تو لوگ یہ کہیں کہ روزی آ گئی نہ اسلامی کو چھوڑ گیا نماز ہوگا چھوڑ گیا شریر کو چھوڑ گیا کئی ایسی ہوتی ہے کہ کم دست ہوتا ہے اور ان کے ساتھ روزی آ گئی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے تو اور زیادہ عبادت گزار ہو جائے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیر کبیر ہوتے ہیں جب غریب ہو جاتے ہیں تو خدا کے منہ ہو جاتے ہیں خدا ساری چیز ہو سارا ہی آپ مجھے پتا چلا آپ کام سے سنایا کرتے تھے کہ ہمارے وہ سکون بسے ہیں یہ مسجد ہے جب وہاں کتا پڑ جاتا ہے بارش نہیں ہوتی لوگ وہاں سے بیل جو ہے نا وہ لے آتے ہیں یہاں وہ کر کے کچھ اپنا گزارا کرتے ہیں کسی سے ساتھ کہاں پہ ہو گیا کہتے خدا یہ ضرور تم سارے دوست ہیں یہ ضرور تم نے ہم کا نہیں کرنا تھا اب حرام کرنے یہ بہت بڑھیا ایسا سب ہوتا ہے میں اللہ کو پتا ہے جس کی روزی ہم کرتا ہے مسلمان کا حصہ ہوتا ہے یہ بھی امتحان ہے اللہ وہی اپنے بندے کے حق میں بھوک جانا اور جینا ہے کہ روزی میں زیادہ کرنے سے کافر ہوگا یا روزی میں کمی کرنے سے کافر ہوگا ہاں میں بتا رہا تھا درجات آخرت حاصل کرنے کے لیے چیزیں یہ بتائیں گے نا اب کسی عذاب کے لیے بھی چیزیں بتا دوں سوری درجات آخرت کے لیے تو آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں اب جب عذاب کے لیے بھی تمہیں چیزیں بتانی چاہیے سنو جب عذاب کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھو ظلم نہ کرو سمجھے ایک بات یہ ہے پہچان کرو پھر یہ آیا جب جات آ کے ظلم نہ کرو ظلم نہ کرو گے تو بفضل اللہ تعالی عذاب تمہارا جائے گا وہ نہیں ہوگا تم کسی کو نہ سکھاؤ گے خدا کو نہیں ہوگا ظلم نہ کرو اس کی چار سنتے ہیں ظلم کرنے کی جی جی جی ان امور کا خیال رکھو ظلم کی کئی صورتیں ہیں ظلم کی کئی صورتیں ہیں پہلی صورت لا تک دنیا لاکھ خرچے تین لاکھ نہ ہم لوگ جو مل جاتے ہیں ان کا قتل ہم کہاں سے کہیں کبھی رہا ہے اس لاکھ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کر دیا کرو گے کیوں جیسے آج کل منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ غلط اور خوراک چھوڑی ہے تو تم بھی مزہ ہو جائیں گے تو پھر ایسے کر کے مناسب کریں اب خریدا پھر خدا نے بھی جب سیکھا شروع کر دیا خدا نے کہا یہ تو یہ صحیح ہے خدا نے وقت پر بارش میں سر کر دیا سارا سبزی میں مسلم کہیں بارش نہیں اتنا ہی اتنا دقت ہی ہوتا ہے اب یہ بارش ہوئی ہے زمین کتنی ہوئی ہے اور کہاں کہہ لو ہم لوگ خیر کرے ہیں جی تو خدا جہاں ہی مساجے ہیں نوجوان تقریبی طور پر ہمیں کیا پتا کیا ہے وہ مسالے میں آپ یہ بھی ہوں گی کہ ہم پھر بھی اپنے قصور سے باہر نہیں آتے سنیں ان سے باہر نہیں آتے وہی باتیں وہ دوسری آگ دے رہے ہیں وہ بدماشیاں کر کرا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے قتل و غارت شروع ہے ہاں یہاں تک بھی ہے یہاں تک خرچے کا ملا رہا تھا کیوں سے مت کرو کوئی تم لوگ ہی دیکھتے ہو اپنے بچوں کو تم دیکھتے ہو نہ ہمیں نظر کو ہم نہیں یا تو ہم آپ ہی ہیں جو انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی تو ہمیں دیتے ہیں انہیں بھی ہم دیں انہیں بھی ہم روزی دیں گے تم کہو ہو تو کیا کہو گے مجھے مریں گے روزی تمہیں بھی ہم دیتے ہیں انہیں بھی ہم دیتے ہیں ہے ان میں قتل ہم کون سے کن کبھی رہا اولاد کا جان سے مارنا اولاد کا جان سے مارنا بڑا بھاری بنا ہے ٹھیک ہو گیا ایک بار دوسرا بھی کوئی بتاتے ہیں لگاؤ قتل بھی بنا ہوتا ہے فاحشہ تو سارا کبھی رہا بنا کے قریب بھی مت ہو کیونکہ وہ بنا بڑی بے حیائی کی بات ہے بچا سبیرا بہت ہی بری چال چل رہی ہے میرا بات کیا ہو گئی تیسری بات ذرا کٹ تم سلتی حرم اللہ کی حق اس شخص کو بھی قتل نہ کرو جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا یہ اپیل تیسری چیز اللہ نے جس کے قتل کو حرام کیا اس کو قتل مت کرو الا بالحق مگر ہاں کسی حق کے شریع کے ساتھ تو حق کے شریع کیا ہے زنا بعد انسان ردت اور قصاص زنا بعد احسان موسم ہو جانا ایک تو ہو جائے گا موسم زانی موسم ہو اس کو ہزم کرو مرتب ہو جائے اس کو سمجھاؤ تین دن تک مہلت دو تم کسی میں دور کرو نہیں مانتا قتل کر دو یا لیا کسی کسی آدمی کو نہ قتل کیا ہے ثابت ہو جائے گواہ سے اب اس کو قتل کر دو یہ تین دن کے حق ہے شریعت حق دیتی ہے قتل کرنے کا یہاں تک کسی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تم کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہم والے ہم کروا لینا میں دماغ ہم کا دماغ لینا ٹھیک ہے ہماری کتنے مجرم ہے فقط جاننا لگی یہ سب پانا خلاج اس کو حرکت جو کہ مجبور ناحق مارا جائے تو ہم نے اس مقتول کے وارث کو ایک قوت دیا ہے قاتل کے قصاص رہنے کا اختیار قوت کا مطلب یہ قاتل کے قصاص رہنے کا اختیار دیا ہے مگر وارث مقتول کو چاہیے جو مقتول کا وارث ہے وہ بھی کیا پینا کرے نا اس اختیار سے ناجائز فائدہ نہ چاہے تو مجھے خدا نے اختیار دیا میں اس جگہ ناجائز فائدہ اٹھاؤں یعنی ذرا جسے ہیل کا تھا وارث کو خون کا بدلہ لینے میں ہاتھ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے میں پھر اس کو قتل کر دیا بس اللہ لگا کر ہاتھ سے تجاوز نہیں کرو ہاتھ سے تجاوز اس کو مار بھی کرو اور اس کو مار دو یا یہ ہے کہ اس کو قتل کرو اس کو چاہو اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دو ایسا مت کرو ان لوگ کہاں منظورہ کیونکہ فی الحال مدد دی گئی ہے اچھا تین باتیں ہوں گی چوتھی بات دس ہزار کے لیے یہ امر ہے چوتھا یہاں کٹ ہوگی نارے یتیم ان آدمیوں کے ہی آسن سب کا یوگ بتا چکا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ چیزیں ہم نے پائی جاتی ہیں ساریاں تبھی آزاد کو بجا دی تو میں ہم آزاد کو دعوت دے رہے ہیں بجائے تبھی یہ کی دعوت دے رہے ہیں میں آرام تھا یتیم کے مال کے قریب ہی مت جاؤ کتنا عادل رکھے یا افسر مگر ہاں اس طریقے سے کہ جو بہتر کرو یہ سمجھے ہیں تو اس کی حفاظت بھی کرو اور اس کے مال کی تجارت بھی کرو تجارت کرو تو وہ کچھ کھائے گا پھر مال کو بتائے یہ ہے سب کا یوگ بتا سکتا سب کا جو یتیم اپنی قوت کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے چھاتری کیا ہوگا جی چھاتری سے میں کہیں گے علاج اور لوگ علاج ان کا کہا کہ کام ہو گیا آپ کو پورا کرو ہاں شکریہ کیا کرو جو جیسا ہے آپ کی بات کو سوچ چاہتے ہیں ہم آج ہی تو کہتے ہیں جیسے کہ سو کال آدم نے کہا مخاطب جس بات کی تجھے تحقیق نہ ہو علم نہ ہو یعنی تحقیق نہ ہو یقینی بات نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ دیا تھا اے مخاطب جس بات کی تجھے تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ ہو دیا تھا کیوں کان ہو آنکھ ہو دل ہو ان سب کے بارے میں قیامت کے روز آشر بات پوچھ ہوگی اس واسطے کر کے خیال کر کے بات سوچ کر کے تحقیق کے بعد یہ کچھ کہنا ہوگا شروع سنائی تم کیا رہا تھا یہ سارے سب لوگوں کو آئیں گے دل کو ہاتھ لگے بلا کم سے بھی لفظ نہ رہا ان میں کل کہے کل ارد ملن کب لگ دمانا چولا آخری بات دبی آزاد کے لیے زمین پر متکب جمانا چار سو چلا کر تکبر سے اکڑ کر تو اس دھماکے کے ساتھ چلنے سے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا اور نہ تو یوں تن کر چلنے سے اکڑ اکڑ کر چلنے سے بھاڑوں کی بلندی تک بھی تو نہیں پہنچ سکتا تیرا کر تو یہی رہے گا جتنا ہے سب جو ہے احمد کے لیے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور یہ چیزیں بتائی حضور کو یہ رکھا جا رہا ہے یہ ہر مخاطب کو کہا جا رہا ہے کل کلام دخل کلام کا ولان کم کا بلکہ بار پورا کل والے کا کہنا صحیح ہے ان بھرت میں کمر ہوا سب کو یہی رہے گا ہاں وہاں بھی لمبا نہیں ہو سکتا کل لوگ کام سے ان تمام باتوں میں جو بری باتیں ہیں سب ہی تو تمہارے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے اب یہ زمین یہ ہر انسان کی طرف ہے کیونکہ بھائی جو ہے حضور پہ آئی ہے اور ہماری طرف آئی ہے یہ بھی ہماری طرف نہیں ہے ہماری طرف ہے اس بات سے کر کے یہ ہوئے زبر علی انسان کے لیے کا مما او ہاں ارے کرب وہ کم حکما یہ باتیں بھی ہیں جو ان اکل و دانش کی باتوں میں سے جن کو تیرے رب نے تیری طرف نہیں کیا اور ہے بڑی اکل و دانش کی باتیں حکمت لیکن آخرت کو درجات حاصل کرنے کے لیے یہ بہت بڑا اہم ترین کام ہے, بہت بڑا اہم ترین. الہ تجعل مع اللہ الہ آخر, تم کو ہمیں جاننے میں معلوم ہے مت ہوا. انسان کو حساب ہے مطلب انسان, اللہ کے ساتھ دوسرے کسی کو مت پکارا, ورنہ تو انسان مزہ بن جائے گا, ملامت کی جائے گی تو بھی ملام کا جگہ ہو جائے گا, لٹکایا جائے گا, بھائی سے جنگل میں جا کے لے جائے گا, تم کا بھی جانا یہاں تک بات کو ملے گا. نبے درجات آخرت کے لیے طریقے بتا دیے, نبے ہزار کے لیے بھی باتیں بتا دی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرک نہ کرو. ان سب میں سے یہ جو اہم ترین امر ہے وہ ہے شرک مت, تو ہی چکھائے ہوگا. یہاں تک تمہیں سمجھا دیا جی, ہم یقین بھی نہیں سمجھتے, ہم بھولے رہتے ہیں جی. ہاں ملامت کیا ہوا, الزام ہوگا, الزام ہوگا, ملامت کیا ہوا, مشرقوں کی طرف ہو رہا ہے. اب یہ سبق پہلے ہم ہر شخص کے لیے تھا, ٹھیک ہے جی, مشرقوں کی طرف جو کہ خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں. شرم نہیں آتی تم کو, ہے کیا رقم کو تمہارے گھر میں بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے, اور آپ بتایا بیٹے لے لی میں نے خرید کے بیٹے ہیں, تم نے تم نے تو کل دینا تھا ہمارا بیمار, یقین ہے تم بڑی ہی گناہ کی بات کرتے ہو, چھو تم ہو بڑی بات شرم کر سکے گا. اب ایک سترہ آ رہا ہے, تو سترہ سے پہلے تھوڑی سی تمہیں شکر کی کمی ہوئی ہے, شکر ہے اللہ یہ بھی بندی رام پورا, یہ شکوا ہے, یہ تمہیں شکوا ہے, تمہیں شکوا شکوا بولے کسے یاد رکھے سن لیے سکتے ہوں خدا کی قسم, ہم دل پھر لوگوں کو کرے کرے جو سمجھائے ہیں پھر دیں گے ہم کوئی ہمارے پھر مثالوں سے بجن سے قرآن اپنی ہے, قرآن اپنی ہے, قرآن اپنی ہے, سپورٹ کر کر کے قرآن بتا بتا کے دنیا علاج دنیا کے پہلے لوگ نے جان کے سب کو بن جایا, پہلے پہلے سے بن جایا ملے سب کرو کیا دنیا لوگ کسی طرح سمجھے پھر سمجھایا, پھر سمجھایا, مثالوں سے سمجھایا, دلیلوں سے سمجھایا, اور جذبات کے لیے تحریر دیا اور جب آزاد کے لیے طریقے بتا دیے, مخصوص انداز سے ہم نے ایک بار سمجھائیے, مگر تمام تعلق کا مطالعہ ہے کہ انسان کو تعلق آنا چاہیے, تمام وزیر کو ملا جوڑا ان کی حالت کا نہایت تعلق آنا چاہیے, ان کو ہمارے سمجھانے کی اور بھی نفرت کرتی ہے, نفرت کرتی ہے, ان سے دور بھاگتے ہیں. پھر بتا کا زمین بھرنا, سترہ کر کے پھر زمین بھرنا چاہتے ہیں, سنگا کا نمایا لیکن تمہارے کوئی نہیں ہے, لگتا ہے ان آدمی آپ جو زمین جائے سبھارا ہوا تھا ہمارے کو نہیں بن کر میرا ہم لوگ کرتے ہیں صرف کرتے رہتے ہیں, آپ ان کو بڑھا پوچھو تو پھر ایک اور ان لوگوں سے سمجھاؤ, ان کو اتنے لمبی دوائی کے بعد یہ نہیں آتے مگر یہ خود سوچیں میرے کہنے میں اور حکم تمہارے کو بھی اگر خدا کے ساتھ اور بھی مسلم ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کرتے ہیں مجھے کتاب کا مجھے نہیں کہتا اگر خدا کے ساتھ کو بھی تم بھول سکتے جیسے کہ یہ روکا کے کتنے کرتے ہیں, تو اس صورت میں یہ سب مل کر کے جتنے بھی وہ مقصد ہیں سب اگر الگ تک مردہ کرنے کی کوئی زمین نکال سکتے ہوتے, یہ تو ہمارے اوپر اکیلا سوال ہے. ہم بھی ایسے ہیں کام کرتے ہیں بڑے سڑے ہیں, یہ نہیں سر بتا رہا, یہ ہمارے اوپر سوال ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم سب نہیں کرتے, آپ کو بھی چنتا ہے تو میرے بنا کر ہٹا دینا چاہیے, گرا دینا چاہیے, ایسا کرتے ہیں. تو وہ ایک کہ ہمیں سمجھا کہ ہم کوئی زمین نکال چکے ہوتے, بنایا محسوس رہے میں کوئی قبول نہیں کرتا. سب تمہارے کو اٹھتا ہوتے میرے کوئی جب انہوں نے بھی دیکھا ہے سب کو لگ جاتے کم چاہتا ہے سبحان اللہ. جس قسم کی نالائق باتوں کے لوگوں کو خدا کے مطابق کرتے ہیں وہ سب سے پاک ہے. بتا رہا ہمارے پوری محل کو کبیرا بہت بڑھتا ہے بالا کر ہے اللہ ان باتوں کو کسی ادھر کرتے ہیں. بہت بلند ہے, بہت ہی بلند ہے پولیس بن کے لیا. کس طرح بلند ہے اس کی بلندی یہ سب یہاں سے نہیں پڑتی ہے, تو سب جو ہے بہت سب ہو رہا ہے, سب ہو رہا ہے کسی کی تاکہ بیان کرتے ہیں چاہتے ہیں ماں زمین کی اور جتنی بھی اپنا زمین میں پی ہے چاہتی کسی بات بیان کرتے بلکہ ان نیم سے سب کو جانتی ہے کوئی پیدا شدہ کی ایسی نہیں جو خدا کی تعلیم کے ساتھ اس کی پارٹی نے بیان کرتی ہے, خدا کی امید بیان کرتی ہے اور اس کی پارٹی بیان کرتی ہے. خدا پاک ہے, سب ہر قسم کے ایپ سے پاک ہے, شروع کر کے مہانوں سے ماتوں سے یہ سب ہے. آج سب سامنے جاتے کے ساتھ ہو کر شروع ہو رہا ہے آدمی کا سب سے مان اور باقی ساتھ رکھ لگتا ہے ہم دیکھ کر میرا بات سن کے یہ چیزیں ان پر تیار کروں دل بھی نہیں مانتے لوگ اور وہ انسان لوگوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اس بات کا جب لائن آپ کو نہ ماننے کی وجہ یہ کالج میں رہتے اور قرآن کو کچھ اثر ان کے دل کا مل نہ ہوتا کچھ اثر کا چاہیے یہ تو مجھے بتانا پڑے گا یہ جو تعلق مان نہیں جاتے اور قرآن کے کچھ اگر ان کے دل سے نہیں ہوتا کچھ اگر جب آپ رسول اللہ سن رہا تھا قرآن کل سے ہونا ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کا آدھے پر ایمان کوئی نہیں ایک پردہ ایک پردہ کر دیتے ہیں مدن ہے مدن ہو جاتا ہے ہاتھ کو سب آیا جو ہے آپ کو چھپانے والے سب وہ پردہ ہے ہاتھ کو سبھی جو ہے نا یہ پردہ جو مدد کروں گا کیا مطلب وہ پردہ ہم نے ہر طرح کیا ہے کیا مطلب ہے بات ہم کو سنی ہے ہم آواز لوگ مسلم کو اہمیت کرے ہیں ہر کسانے کے لیے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو نہیں مجھے غور نہیں کر سکے اس قرآن کو سمجھ نہ سکے ہم آزاد نکلا ان کے سمے میں دائرہ پن پیدا کر دیتے ہیں سو سکتے ہیں دائرہ پن پیدا کر دیتے جب آپ بتا کر اندر تو پھر قرآن لگا جائے جب آپ قرآن میں سے اپنے گھر کا ذکر بناتے ہیں اکیلے والے لمبے والا آج بار میں پورا تو سامنے نہ لگ سکتے ہیں اپنے پیٹوں پر لوٹ جاتے ہیں یا سیاح پڑھا ہوتا جو سب دن دبا کے سمجھتے ہیں لگے میرے پورے اسلام یہ اصل میں سنا ہے اگلے ٹائم کا ہم لوگ دن کے اسلام یہ سب ہے اپنے سنتا یہ مسلم نے بتایا یہ سب ہے ہفتہ سے ہم مجھے ہے اگلے سر کا اور اگلے سے اگر بہن کا یہ سب ہے اور یہ سب ہے ہم خود جانتے ہیں جس وقت یہ کامیاب کی طرف کام لگاتے ہیں اس طرف کے لیے یہ کام کو کام لگا کر سنتے ہیں پتا ہم خود جانتے تم نہیں جانتے مجھے پتا ہے کیا مطلب یہ اعتراض کے لیے جتنا ہمارے ہماری کتاب ہے بڑے میڈیا کو پڑھ گیا ہمارے پاس وہ کتابیں نہ ملیں گی تو لوگوں کی کتابیں یہ تو لوگوں کی کتاب جو ہوگی لوگوں کی کتاب مل جائے کیوں کہ وہ پڑھتے ہیں باقاعدہ ایک سارے سر کے پڑھتے ہیں اس میں دیکھ بھال نکال نکال اس میں دیکھ بھال نکال یہ بھی قرآن یہ قرآن لگا کر کے دعا کے دیکھتے ہیں احتیاط کرنے کے لیے قرآن دینے کے لیے قرآن کتنی کی غلط ہے توجہ کے ساتھ سکتے ہیں تو سننے کے بعد جو سرگوش یا کاتب میں بیٹھ کے کرتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں وہ بے پرمول جی ہمارے یہاں اتنے ہر دن ہیں جو قرآن